Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında eş zamanlı olmaya çalışarak bazen bahsettiğim konuları görsellerle, linklerle, küçük özetlerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerine ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmış olayım. Evet, 2023'ün ilk günündeyiz. Kainattan ahenkli seslerin yayıldığı, hep güzel haberler alacağımız, mutlu, sevinçli, umutlu bir yıl diliyorum hepimiz için öncelikle. Sevgili dinleyiciler, bugün size ökse otunu anlatacağım. Romantik bir Noel gelinindeki rolüyle bilinen bu bitki, pagan tanrılarından başlayarak birçok kültürün söylencelerinde yer bulmuş yüzyıllardır. Bir evrim mucizesi olarak topraktan ayrılıp bir ağacın yüksek dallarında adeta havada yaşamaya başlayan bu asılak bitki, nasıl olmuş da romantizm sembolüne dönüşmüş? İlginç biyolojik yapısını ve büyüleyici evrim öyküsünü anlatmadan önce bu fikrin başlangıç noktasına bakalım. Her şey bir mitolojik hikayeyle başlıyor. İskandinav tanrılarından torunu Frigga'nın ve Odin'in oğlu Baldur bir sabah uyandığında yeryüzündeki her bitki ve hayvanın onu öldürmek istediğini düşünmeye başlar. Annesi Frigga, karısı olan ay tanrıcısı Nana onu teselli eder ama hepsi boşuna. Baldur korkudan çılgına dönerek içine dönmüşken annesi ve karısı her canlıdan zavallı Baldur'larını rahat bırakmalarını istemeye karar verirler. Meşe ağacının, domuzun, ineğin, karganın, karıncanın ve hatta solucanın anlayışına sınırlar. Her biri de bu nazik isteği kabul eder. Baldur işkenceden kurtulduğunu düşünüp tam bunu kutlayacakken korkunç bir acı hisseder. Ökse otunun odunundan yapılmış bir ok göğsüne saplanmıştır. Ökse otu, karısının ve annesinin yeryüzünde fark edemediği tek türdü. Frigga, Baldur'a zarar vermemesi için tüm varlıklardan söz almıştı ama ökse otunu sivriltip ok yapan çılgın tanrı Loki'yi unutmuştu. Frigga, öfkeyle bitkinin bir daha yere değmesini yasaklar. Böylece bitki çok yükseklere çıkmak zorunda kalır. Baldur ölür ama bu korkunç olaydan bir ders alınır. Ökse otunu asla unutma. Ökse otu dünyaya ölümden çok sevgi getirecek, onun altından geçen iki kişinin anısına küçük bir öpücük konduracaktı. Ağaçlarda alışılmışın dışında yaşayan, kışın çiçek açan, meyve veren ve yapraklarını dökmeyen birkaç bitkiden biri olan ökse otu, antik çağlara dayanan zengin sembolizmini elbette bu sıra dışı özelliklerine borçlu. Bu yüzden yaşamı da temsil ediyor. Mitolojik hikayelerde hep ölümün galibi olarak anlatılıyor. Romalı şair Virgil, M.Ö. 19'da yazdığı şiirinde Afrodit'in oğlu Troya kahramanlarından Aeneas'ın babasının gölgesinde buluşmak üzere yeraltı dünyasına inişini tasvir ederken, ölüler diyarının kapısını bir meşe ökse otu, yani Latince adıyla Loranthus europaeus dalıyla açtığını anlatır. Böylece ökse otu hem ölümden güçlü olan yaşamın hem de karanlığı yenebilen ışığın simgesi olur. Pagan kültürleri ayrıca ökse otunun inci gibi beyaz meyvelerini erkek doğurganlığının sembolleri olarak görüyordu. Antik Yunanlar ökse otundan o yüzden meşe spermi diye söz eder. Keltlerin toprakları olan Gaul'da Druidler onu kutsal bir bitki olarak gördüler. Şifası ve gizemli doğaüstü güçleri olduğunu inanılıyordu. Druid rahiplerinin meşe ve ökse otu ritüelinde ökse otu kullanımından bahseden tek antik yazar yaşlı Pinyos. Ona göre Keltlerde ökse otu her dede deva kutsal bir bitkiydi. Ökse otu Dolunaylı bir gecede beyazlar giymiş rahipler tarafından altın bir orakla kesilir ve iki beyaz boğa kurban edilirdi. Doğa Tarihi kitabında 16. bölümde şöyle yazmış. Smithsonian Magazine'de yayınlanan Rob Dunn'ın Mistletoe, The Evolution of a Christmas Tradition, Öksü Otu, Bir Noel Geleneği'nin Evrimi yazısından aktarıyorum size. Şöyle yazar. Burada Galyalıların bu bitkiye duyduğu saygıdan bahsetmeliyiz. Druidler için ağaçlar arasında sadece meşe ve onda yaşayan öksü ağacı kutsaldır. Çok nadiren karşılaşılan öksü otunu bulduklarında toplarlar. Meşe ağacının altında bir ziyafet hazırlarken öksü otunu da deva olarak görürler. Boynuzları daha önce hiç bağlanmamış iki beyaz boğa getirirler. Beyaz bir elbise giymiş bir rahip meşeye tırmanır ve altın bir orakla öksü otunu keser. Sonra kurbanları feda eder ve Tanrı'ya yalvarırlar. Öksü otunu onlara bir hediye olarak verirler ve onlar için elverişli hale getirirler. Öksü otuna hazırlanan bir iksirin herhangi bir zehir için panzehir olduğunu düşünürler. Romalılarda öksü otunu barış, sevgi ve anlayışla ilişkilendirip kapı aralıklarını asarlar. Orta çağda da erkek doğurganlığın simgesi olmaya devam eder öksü otu. Kuş pisiklerinden çıktığı düşünülen öksü otunun hayat veren güçlere sahip olduğu, doğurganlık bahşettiği, zehirlere karşı koruduğu, afrodizyak olduğu ve kötü ruhları kovduğu düşünülüyormuş. Cadıların girmesini önlemek için evlerin tüm kapılarına asılırmış. Öksü otunun altında öpüşme geleneği ise özellikle 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de popülerleşmiş. Hatta Victoria dönemi İngiltere'sinde öksü otunun altında duran bir kadının öpücüğü reddederse başına kötü şans geleceği dikte edilirmiş. Evet, ona mistik özellikleri atfedilmesine neden olan ilginç büyüme ve yayılma davranışı üzerine konuşalım şimdi. Soylarından çok büyüme davranışı, yaşam modeliyle tanımlanan bir bitki grubu bu. Ortak özelliklerine göre 3 gruba ayırılıyorlar. Asalak, odunsu ve açıkta büyüyen, yani köklerden ziyade bitkinin toprak üstü kısımlarını enfekte eden türler gibi. Farklı bitkilerde farklı büyüme modelleri gelişmiş evrim sürecinde. Öksü otu bilimsel adıyla Viscum album, Santalese familyasına ait. Avrupa, Batı ve Güney Asya'ya özgü asalak bir bitki türü. Avrupa'daki ortak öksü otu, yaygın olan öksü otu, Amerikan muadili Porodendron leucarpum olarak adlandırılıyor. Yunanca'da beyaz meyveli ağaç hırsızı anlamına geliyor. Tüm öksü otu ailesi yine başka yarı parazit olan sandal ağacı gibi köklere yerleşen atalardan gelse de dallara tırmanacak biçimde evrimleşmişler. Ağacın yukarılarına kadar çıkması ve tüm bitkilerin boğuştu bir sürünün çözülmesine yardımcı oluyor. Yani su ve güneş ışığı için diğer bitkilerle rekabet etmekten kurtuluyor. Asalak doğalarına rağmen çoğu öksü otu hala fotosentez yapıyor ve bu nedenle ışığa sağlıklı erişme ihtiyaç duyuyor. Günümüzün çeşitleri, kendileri de dahil olmak üzere her tür bitkiyi istila ediyor. 3 katman derinliğe indikleri tespit edilmiş. Yani öksü otunun üzerindeki öksü otunun üzerindeki öksü otu gibi. Dünya çapında 1000'den fazla öksü otu türü var. Antarktika hariç her kıtada, çöllerde ve tropik yağmur ormanlarında, fundalıklarda ve okyanus adalarında yetişiyor. Araştırmacılar bugün hala nasıl evrimleştiğini araştırmaya, kullandıkları hileleri öğrenmeye çalışıyor. Bizim topraklarımıza da yetişiyor elbette öksü otu. Halk arasında gevele, güvelek, gövelek, purç, çekem adlarıyla da biliniyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. Öksü otu demişken Sia'dan dinleyeceğiz. Under the Mistletoe. Sen ve ben bu öksü otunun altında birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız ve hikayemize devam edeceğiz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Romantik anlamlar yüklediğimiz öksü otunu konuşuyoruz. Ağaçların tepelerinde hoş görüntüler oluşturan öksü otu türlerinin tamamı asalak, parazit dediğim gibi. Aynı zamanda fotosentez yapabildiğinden yarı parazit deniyor aslında. Öksü otu konakçılarının yani ulu ağaçların dallarına yapışıp su ve besinlerini çekerek yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu hırsızlığı konakçı dokulara sızabilen özel bir yapı aracıyla yapabiliyorlar. Yaygın türleri görkemli ağaçlara sıçıyor kendine. Kabaklara, söğütlere, elma ağaçlarına, huşlara, fındıklara, ıhlamurlara ve akça ağaçlara yerleşmeyi seviyor. Köknar, çam ve ladin gibi kozalaklı ağaçlar da öksü otu taşıyabiliyor. Kuş yuvaları gibi kümelenen öksü otu kışın bu ağaçların yapraklarını döktüğü dönemde, soğuk aylarda özellikle göze çarpmaya başlıyor. Asılak oluşlarına rağmen öksü otlarının bitkileri Robin Hood'u olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kuşlardan kelebeklere ve memelilere, hatta ara sıra balıklara kadar hayvanlar için yiyecek, barınak ve avlanma alanı sağlıyorlar. Düşen öksü otu yaprakları öteki durumda ağaçların arasında hapsolacak olan besinleri orman zeminine salıyor. Ve bu cömertlik besin zinciri boyunca dalga dalga yayılıyor. Yani öksü otlarının servetlerini paylaştığını, bu besinleri kapıp sonra bıraktıklarını söyleyebiliriz pekala. Tüm bu besin maddelerini çalmak için öksü otlarının bir konakçıya bulaşması gerekiyor elbette. Araştırmacılar hala ince ayrıntıları bulmakla meşgul. Süreç şöyle ilerliyor. Rachel Ehrenberg'in Smithsonian Magazine'de yayınlanan The Biology of Mistletoe, öksü otunun biyolojisi makalesinden aktarıyorum size. Tohum genellikle bir kuş aracılığıyla konukçu bir bitkiye taşınıyor ve köke dönüşecek bir yapıyla kabuğa nüfus ediyor. Salgıladığı sindirim enzimleri ağacı sızmasına yardımcı oluyor. İçeri girdikten sonra öksü otu konakçı hücrelerin etrafından ağacın su iletim sistemini oluşturan kisilen dokusuna doğru sıkışıyor. Ardından tehlikeli hamle geliyor ve öksü otu hücreleri buraya bağlanarak su ve besinleri çalmaya başlıyor. Diğer asalak bitkilerde olduğu gibi öksü otunun konakçılarını istila etmek için kullandığı yapıya haustorium deniyor. Latince su içen veya su çeken anlamına gelen haustor kelimesinden türemiş. Haustorium türlere göre de değişebiliyor. Kimi öksü otları ince, asmalardakine benzer uzantılar gönderiyor. Biz birden fazla haustoria sahipler. Bu yapı öksü otunun konukçu ağaç gövdesi boyunca ilerlemesine, üst dallarda en güneşli bölgeyi yakalamasına ve su yüklü kısmına doğru sürülmesine izin veriyor. Bazı öksü otları konukçu ağacın kabuğunun altına yayılan ve çok sayıda minik haustoria geliştiren lifli kabuk şeritleri oluşturuyor. Bazı türlerde bir konukçu dalı çevreleyen bir tür düzleştirilmiş yastıkçık oluşturuyor. Sonra bu yastıkçığın alt tarafında bir kama gelişiyor ve oradan ev sahibi bitkiye nüfuz etmeye başlıyor. Bir başka tür ise konağın kendi odası kısmında fırfırlı kenarları olan bir kütle oluşturuyor. Ağaç gülleri deniyor bu çıkıntıları. Hatta figürinler de oyuluyor bu çıkıntılardan. Öyle bir zanaat de var. Öksü otu sadece bitkileri sömürmekle kalmıyor. Yayılma amacıyla hayvanları da kullanıyor. Özellikle de kuşları. İngilizce'de mistletoe adı da zaten bunu çağrıştırıyor. Tohumları yiyen ve onları yeni konukçu bitkilere dağıtan kuşların pisliğine benzetilerek Anglo-Sakson dilinde dal anlamına gelen mistle ve pislik anlamına gelen tal sözcüklerinden türetilmiş. Yaklaşık 90 kuş türü var. Nektar açısından zengin olan öksü otundan beslenen. Panopepla, orman tavuğu, yaz güvercinleri, siyalya mavi kuşlar, akşam kocabaşları, ardıç kuşları ve güvercinler gibi. Doğa bilimci ve yazar John Muir, 1890'ların sonlarında Kaliforniya dağlarında öksü otu yiyen Amerikan kızılgerdanları, yani robinlerden bahsederken şöyle yazmış. Robinlerin çoğunun ağaçların daha büyük dallarının rüzgar almayan tarafında kardan korunabileceği yerlere sindiğini gördüm. Bu arada daha cesur 2-3 ağaç kakan öksü otu meyvelerine ulaşmak için karla kaplı kütlelerin alt tarafına geriye doğru yapışarak umutsuzca çabalıyordu diye yazmış. Yaygın olan öksü otu oldukça sıkıcı küçük çiçeklere sahip olsa da kuşlarla tozlaşan türlerin çoğu şatafatlı canlı kırmızı çiçeklere sahip. Güney Ant dağlarında kışın çiçek açan Tristerix corymbosus sinek kuşuyla tozlanıyor. Avustralya'ya ait Bullock öksü otu ve Güney Pasifik'teki birkaç adada yetişen Amyama artensis dahil gösterişli türleri de var. Kimi türlerde kuşların tozlaşmasına yardımcı olan ayrıntılı mekanizmalar geliştirmiş. Nektar arayan bir kuş onu açtığında çiçek adeta patlayarak poleni kuşun kafasına püskürtüyor örneğin bir türünde. Karabaş ötleyen kuşu Latince adıyla Silvia atricapilla ile öksü otu arasındaki ilişki de şöyle. Bu kuşlar meyvenin içine giriyor ama yapışkan visin tabakasıyla çevre tohumları tek tek yutmuyorlar. Özenle dallara siliyorlar ve bunu yaparken çoğu zaman ağaç kabuğunu kazıyıp bazen de yarıklara sıkıştırıyorlar. Adını bitkiden alan öksü ardıç kuşu ise tohumu bütün olarak yutuyor ve genellikle sabit olan dışkılama alanında yapışkan visin iplikleri hala takılı halde bırakıyor. Ve o noktadan itibaren de eksotu deyim yerindeyse asılak bitki olarak üzerine düşeni yapıp tırnak içinde karanlık yüzünü göstermeye başlıyor. Tabii kuşlara ihtiyaç duymayan istisnai eksotları da var. Bazı eksotu cinsleri tohumlarını yakındaki ağaçlara fırlatıp 10 metre veya daha uzun mesafelere ulaşan patlayıcı meyveler yapabiliyor. Memelerin de eksotu meyveleri yediği biliniyor. Dünyanın her yerinde geyik, kirpi, gergedan, keseli, sıçan gibi hayvanlar ve çok sayıda kelebek türünün tırtılları eksotu ile besleniyor. Doğada ideal bir yuva malzemesi ayrıca. Kertenkeleler ve kuşlar aynı zamanda mesken olarak hizmet edilen yoğun yapraklı eksotu kümelerinde böcekleri yakalıyor. Sinek kuşlarından su kuşlarına dek her büyüklükteki kuş gibi sincapların ve diğer memelilerin birçok memelinin evlerini eksotu ile yaptığı biliniyor. Avustralya'da yapılan bir araştırma 245 kuş türünün eksotlarında yuva yaptığını ortaya çıkarmış. Benekli baykuşlar, şahinler, uzun kulaklı baykuşlar, boz ala karga, kırmızı çapraz gagalar ve bülbüller gibi. Atmaca ve onun akrabaları gibi kimi yırtıcı kuş türleri yuvalarını örmek için taze eksotu dallarını kullanıyor. Kuşlar ayrıca eksotuna benzeyen cadı süpürgesinde yuva yapmak için harika bir yer olarak görüyor. Öksotunun besleyici özelliği yaşadığı habitat için son derece önemli. Yere düştükten sonra çürüyen yaprakları, bitkileri, böcekleri, mantarları ve daha fazlasını besliyor dediğim gibi. Zimbabwe savanında yaşayan öksotları üzerine yapılan bir araştırma bu çürüyen yaprakların toprağa ek nitrojen, fosfor ve diğer besin maddelerini pompalayarak otların çeşitliliğini arttırdığını ortaya koyuyor. Yine bu size bahsettiğim makaleden aktarıyorum size. Öksotunun şifalı yönleri de var. Tıpta bitkinin tamamı kullanılıyor. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Karayipler'de özellikle bitki uzmanları, herbalistler öksotundan tanrı çalısı olarak bahsetmişler. Nepal'de çeşitli tıbbi amaçlar için özellikle kırık kemikleri tedavi etmek için çeşitli öksotu türleri kullanılıyormuş. Bitkinin içeriğinde bulunan lektinler ve viskotoksinler kan basıncını düşürmeye, bağışıklık sistemine uyarmaya ve istenen yerel iltihaplanmaları tetiklemeye yardımcı olmak için çeşitli ilaçlarda kullanılmış. Geleneksel ve alternatif tıp uygulamalarında öksotuna henüz kanıtlanmamış ek yetenekler de atfediliyor. Yani kansere çare olduğu gibi. Pagan inanışlarında olduğu gibi öte dünyadaki cennetten düşüp dünyada büyümeyi başarmış bir bitki. Öksotu dendiğinde Noel'in romantik öksotu altında öpüşme geleneği akla gelse de bir Noel süsü olmaktan öte topraktan başlayıp havada biten evrim yolculuğu, yaşam çeşitliliğine katkısıyla da büyüleyici bir bitki kuşkusuz. Evet sevgili dinleyiciler, öksotunun hikayesi de böyle. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesabında tekrar hatırlatayım. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve Botanitopya adlı Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.